amivel foglalkozni fogunk, az egy nagyon-nagyon klasszikus film, egy gyönyörű film, azt lehet mondani, hogy egy igazán szépen fényképezett film, nagyon-nagyon mértéktartó, és nagyon-nagyon mértékadó. Olyan és azt filmes lehet mondani, film. Igen, és azt lehet mondani, szép a zene, szép a kép, szépek a szereplők. A legbrittebb film, amit valaha láttam életemben, ennél angolabb, a szó klasszikus értelmében angolabb film, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon kritikus ezzel az angolsággal, ezzel a szellemiséggel, formailag mégis olyan tökéletesen, olyan nagy meggyőző erővel hozza ezt, és hát szerintem a legjobb film a sportról valaha. Ezt mások is így gondolják. Ez a Tűzszekerek című angol film, amely két nagyon-nagyon híres futóról, két atlétáról szól. Eric Liddellről, aki skót, és Harold Abrahamsről, aki zsidó. És mind a kettő szembe kerül a... Skót katolikus. Katolikus? Nem, ő protestáns. Nekem úgy tűnt, hogy dehogy katolikus. Mindenesetre skót keresztény. Igen, nonkonformista keresztény. Skótok tehát, azok nem katolikusok? Írjatok nekünk egy SMS-t. De ő nem. Ő nem. Eric Liddell semmiképpen. Ő nagyon protestáns, és nagyon-nagyon komolyan veszi ezt az ő protestantizmusát, és nagyon komolyan veszi, és annyira komolyan, hogy protestál a brit olimpiai bizottsággal szemben is, vagy akár az egész világgal szemben, hogyha az ő hitelvei sérülnek. Tehát nem engedi magát belekényszeríteni semmiféle kompromisszumba. Két ez nem, kemény koponya, már ez nem csak, igen, ez nem csak Eric Liddellre igaz. Fejjel mennek a falnak, úgy értve. Igen, hanem Harold Abrahamsre is. Ők nem kötnek kompromisszumot, tehát ők kompromisszummentesen harcolnak az olimpiai aranyéremért. Mind a kettő bizonyítani akar valamit, mind a kettő valami mást, de mind a kettő túllép azon a végtelenül képmutató brit szellemiségen, amely körülveszi őket. Mind a kettő egy magasabb erkölcsi szinten áll, a keresztény Eric Liddell és a zsidó Harold Abrahams egyaránt. Ez a Tűzszekerek című 1981-es angol filmdráma, amely 123 percben mutatja meg nektek azt, hogy bizony a lázadásnak vannak nagyon konstruktív és vannak nagyon lovagias módja is. Abrahams, egyetemünk berkeiben sajnos egyre növekszik a gyanakvás. És ezt nem azért mondom, mintha az eredményét bármelyest kisebbíteni akarnám. Ellenkezőleg, nekünk hoz dicsőséget. Szóval az a gyanú, hogy a siker utáni sóvárgásában megfeledkezett ezekről az eszményekről. Meg szabad kérdeznem, hogy ez a cserbenhagyás, ez az árulás milyen formában jelentkezik? Ó, hát árulásról nincs. De elhangzott, hogy fájdalmat okoztam. Azt mondják, ön edzőt szerződtetett. Igen, Mr. Massabinit. Ő olasz ember? Olasz származású, igen. Értem. De nem teljesen olasz. Megkönnyebbüléssel hallom. Félig arab. Úgy kell ezt értenünk, hogy ön ezt a Mr. Massabinit hivatásosként alkalmazza? Sam Massabini a legkiválóbb, a legmodernebb, a legkövetkezetesebb atléta edző Angliában. Megtiszteltetésnek veszem, hogy engem méltónak talált a figyelmére. Végső soron mégiscsak hivatásos. Mi más lenne, ha ő a legjobb? Á, nem, Mr. Abrahams. Itt az az érzésem, a felfogásunk különbözik. Ugyanis a mi öreg egyetemünk hisz abban, hogy csak az amatőr sport hozza meg azokat az eredményeket, amelyeket az imént emlegettünk. Én amatőr vagyok, uram. De önnek hivatásos edzője van, és ez kétségtelenül professzionista vonás. Az elmúlt évben nem is fordított másra figyelmet, csak a technikája csiszolására. Feltételezem, az egyéni siker és dicsőség érdekében. Ez az eljárás nem erősíti túlságosan az esprit de corps. Mindenek előtt Cambridge-i diák vagyok. Ezen kívül pedig angol vagyok. Amit eddig elértem és amit elszándékozom érni, az a családom, az egyetemem és a hazám dicsőségét szolgálja. És nehezményezem, hogy önök mást feltételeznek. Önnek az a célja, hogy nyerjen bármi áron? Vagy tévedünk? Nem bármi áron. A szabályok adta lehetőségeken belül. Vagy többre értékelnék, ha nemes gesztusokkal veszítenék? Többre, mint egy túláhított győzelmet. Azt hiszem, kedves gyermekem, hogy az elképzelései egy kicsit a plebsz gondolkozására emlékeztetnek. Maga az elithez tartozik, és ennél fogva e szerint is kell viselkednie. Köszönöm, uraim, a kedves vendéglátást. Az este rendkívül tanulságos volt számomra. Jó éjszakát, uraim. Önök, uraim, pontosan ugyanúgy vágynak a győzelemre, mint én. De könnyen, izzadság nélkül elérni, ahogy az istenek. Az önök értékei idejét múlt iskolás, cserkész fiú eszmények. De ezzel csak saját magukat csapják be. Én a tökéletesség ostromlásában hiszek. És a jövő mindenképp az enyém. Hát, ilyen a mi kis szemitánk, Hugh. Más az istene, más hegycsúcson lakik. Ez az úgynevezett főúri antiszemitizmus, tehát hogy ez nem keverendő össze azzal a fajta kispolgári antiszemitizmussal, ami később a holokausztba torkollott, tehát hogy ez a rendkívül széles körben jelenlévő, rendkívül széles körben elterjedt, de semmiféleképpen sem vérszomjas, hanem a féle úriasan megvető szándékú antiszemitizmus, tehát hogy ez lényegesen más, de nem szabad figyelmen kívül hagyni. Harold Abrahamst elsősorban ez irritálja, és Harold Abrahamst elsősorban ez sarkalja a jobb és jobb eredményekre. Itt arról van szó, hogy... Bocsánat, ez az antiszemitizmus az nagyon fontos, hogyha a filmet nézzük, hogy ez a holokauszt előtti világ. Tehát, és ráadásul Anglia. Ráadásul Anglia, tehát itt, akik beszélnek, azok semmit se tudnak a holokausztról, ami évtizedekkel később persze fog megtörténni. Ez a faji politikának a legszebb, legvirágzóbb időszaka, amikor a különböző nagy nemzetek impériumokat építettek az első világháború előtt, és a 30-as években mindenki abba gondolkodik, hogy melyik népnek, melyik fajnak, milyen tulajdonságai vannak, és ezek aztán az olimpián össze fognak csapni. Ennek a csúcspontja ugye a 36-os olimpia, amikor Berlinben Hitler azt várja, hogy a fehér és a germán árja fajt képviselő futó az lesz az első. Aztán majd jön Jesse Owens és óriási arcra borulás van, és el is futsz, és nem akarja a díjat átadni. Ez az a légkör, tehát ez az a világ. És egy hatalmas birodalom, Anglia, ami látszólag még mindig a világ leghatalmasabb állama, de az éles szeműek már látják, hogy Amerika ott van a sarkába, vagy tán már meg is előzte. Na hát itt az a legérdekesebb ebben, hogy mondom, ez a fajta antiszemitizmus, az a fajta főúri attitűd, amit ezek a lordok itt képviselnek, ez soha nem torkollott volna a holokausztba. Tehát, hogy ők nem gyűlölik a zsidókat, egyszerűen csak megvetik őket. Tehát itt kivéve, ha gazdag bankár az édesapád, és Cambridge-be jársz egyetembe, de még akkor is. Ebben az esetben eltűrik, de igazából soha nem tekintik maguk közévalónak. És a Harold Abrahamst ez irritálja nagyon, és ezért van benne korlátlan mértékű bizonyítási vágy, és ezért fut gyorsabban bárkinél. Itt nem egyszerűen arról van szó Eric Liddell és Harold Abrahams esetében, hogy ők futnak, és emellett keresztények, illetve zsidók, hanem éppen fordítva van az okfejtés, ők azért futnak, mert keresztények, illetve zsidók. Tehát Eric Liddell azért fut, és azért akar gyorsabban és gyorsabban futni, mert az Isten iránti elragadtatását akarja ennél jobban, minél gyorsabban fut, annál jobban, annál erősebben kifejezni. Amikor futok, érzem az ő örömét, ezt mondja. Igen. Mármint Isten örömét érzi, amikor fut. Ő úgy érzi, hogyha eléri a tökéletességet, az a legnagyobb fokú dicsőség Isten számára, és Abrahams is valami nagyon-nagyon hasonlót él meg. Ő azért ostromolja a tökéletességet, hogy ezáltal megválthassa magát abból a számkivetettségből, hogy ő zsidó, hogy ő aranyat nyerhessen Angliának, és hogy végre ismerjék el, hogy ő angol, mert ha ő olimpiai bajnok lesz, akkor azok az uraságok többé nem tekinthetik őt már zsidónak, vagy pedig akkor az az arany nem is az övék. És akkor ezen az aranyon, ezen az olimpiai bajnoki címen akarja megváltani a saját brit állampolgárságát, vagy azt a saját brit tudatot, amit aztán később mindenkinek el kell ismerni. Harold Abrahamst elsősorban ez motiválja ebben a dologban. És valahol a verseny az mindenképpen mindenki számára valamiféle bizonyítási vágyról szól. És persze talán nem ilyen szélsőséges módon, mint ennek a két versenyzőnek az esetében, de azért mondom, hogy ez a film fejezi ki a lehető legjobban azt, hogy valójában mi is a lényege a versenynek, és nem is csak a sportnak, hanem a versenynek, a vetélkedésnek az életben, amit nem parancsra teszünk, mint egy háborúban. Vagy mint a fennmaradásért tesszük, ahogyan a hétköznapokban, a munkahelyen, hanem valójában a magunk belső motivumaiból fakadóan tesszük. Ez az, amit Eric Liddell és Harold Abrahams bizonyít. Én nem csak ebben a filmben, hanem a valóságban is, hiszen talán nem említettük, hogy a film az a valós történéseken alapul. Szóval, a híres Harold Abrahams, az öcsém meg fog örülni az irigységtől. Akár az én bátyám. Nem látszik olyan kíméletlennek. Ez furcsa? Az öcsém szerint kíméletlen. Azért győz minden versenyen. Miért fut? Miért énekel? Ebből élek. Nem ez az igazi ok. Azért, mert szeretek énekelni. Maga szeret futni? Nálam ez szenvedély. Belső kényszer és fegyver. Mi ellen? Talán, hogy zsidó vagyok. Komolyan mondja. Maga nem zsidó, különben nem kérdezné ezt. Ostobaság. Kit érdekel ez? Különben az, hogy zsidó, nem ártott meg a külsejének. Félig emancipáltnak tekintem magam. Elegánsan hangzik. És mit jelent? Azt, hogy oda vezetnek a folyópartra, de nem engednek inni. Furcsa ember maga, Mr. Harold Abrahams. Furcsa. De érdekes. Beérném csak az érdekesen. Azért az élet csak nem olyan szomorú. Ma este nem. Maga gyönyörű. Valóban. Egy Cambridge-i diáknak, aki történetesen zsidó, nem elég csak egy diáknak lenni a többi között, és nem elég csak lediplomázni, hanem neki olimpiát kell nyernie, neki különbnek kell lenni valamiben mindenkinél ahhoz, hogy megválthassa azt a státuszt, hogy ő egyáltalán egy brit. Tehát, hogy itt ténylegesen erről van szó, hogy neki extra bizonyítani valója van, mert egy hatalmas handicappel indul. Tehát konkrétan egy megvetett népcsoporthoz tartozik, és ezért neki le kell rónia valami pluszt. És bizonyítania kell mindenki számára. És el kell futnia szó szerint azok elől, vagy rá kell vernie, inkább így fogalmaznék, néhány kört azokra, akik a legkülönbözőbb módon utasítják vissza őt a származása miatt. És ez nem nagyon-nagyon konkrét a 30-as évek Németországát, meg a 40-es évek Németországát idéző gesztusokban nyilvánul meg, tehát nem a pogromok világára, meg az arcul ütések, meg a puskatussal fejbevágások világára kell gondolni, hanem egészen finom gesztusokra, tehát az elutasítás egy készfogásban, ezt maga Harold fejezi ki a filmben, milliószor jelen van, egy-két megjegyzés, amit csak elcsíp, ő egészen véletlenül, tehát hogy a megvetésnek és a be nem fogadásnak azok a formái, azok ezerfélék, és ezek mind-mind-mind belső motivációval szolgálnak. De még egyszer, ez egy teljesen más világ, egy teljesen más társadalom, nem csak a zsidó ellenesség, az antiszemitizmus van jelen a filmben, hanem például nagyon szórakoztató, hogyan azt látjuk, hogy az angol-francia ellentét, tehát pár évvel azután, hogy egy több tízmillió halottat produkáló háborúban egymást válnak vetve az angolok és a franciák, egymást segítették a fronton, képesek a legkistílűbb gyűlölködést produkálni egymás háta mögött, tehát amikor arról van szó, hogy az egyik olimpikon elindulhasson a párizsi olimpián, akkor képtelenek arra, hogy megkérjék a franciákat, hiszen hogy néz az ki, hogy egy angol az könyörög egy franciának, vagy ezek az őrült elméletek, hogy az amerikai meg a francia levegő az mennyiben más és mennyiben más fajt alkot ez, hogy hol sűrűbb, hol, szóval, hogy miközben nem egy mexikói magashegységi stadionról van szó, hanem az Egyesült Államokról és Franciaországról. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy itt ugyanaz egyik főszereplő az zsidó, de hogy ez a nemzetek közötti ellentét, ez a teljesen más világ és gondolkodás, mint ami most van, ez végig ott van a filmben. Legalább annyira szórakoztató, mint az a nagyon szép kosztümös látványvilága, ahogyan a 20-as évek elejét reprodukálják a filmben. És hát rengeteg egyéb témája van a filmnek, amikből egy csomót már mondtunk, tehát maga a sport, az első világháború tanulsága, az első világháborúnak az a vérontás, az első világháború gyakorlatilag egy elfeledett háború, több tízmillió ember halt meg, és miközben a filmek, a filmtörténetben jó részt a második világháborúról, meg a vietnámi háborúról szólnak. Tehát ahogyan a koreai háború egy elfeledett háború, úgy az első világháború is, és máig nincsenek a tanulságai feldolgozva, máig egy ilyen szőnyeg alá söpört valami. És aztán a barátság, a vallási tematika, ez mind-mind, tehát hogy azt lássátok, hogy ez a film nem csak egy témát jár körül, bár az igaz, hogy nagyon a középpontjában a sport van. A sport van, de a sport is csak eszköz. Itt igazából a konfliktus, az a meggyőződés, az egyén belső meggyőződése és a hatalmi akarat között feszül. Ez a legfontosabb. És hogyha még feljebb akarunk menni egy lépcsőfok, hogy mi van tényleg a film mondavilányának a topján, akkor az, hogy téged mi hajt? Tehát mi hajt engem, mi hajt a rádióhallgatót, mi hajtja ezeket a sportolókat, hogy van-e valami, ami téged hajt, vagy pedig úgy éled az életedet, mint majd a egyik következő filmünknek a szereplője, akit kívülről irányítanak, és hogy honnan van ez az erő. És kapunk két teljesen eltérő példát, és végig a filmben a Tűzszekerek című brit filmről beszélünk, végig azon jár az agyunk, hogy vajon a bizonyítani akaró zsidó futó az olimpikon, vagy pedig a bizonyítani akaró keresztény skót futónak a hajtóereje fog győztesen kikerülni a filmből. Ez az, amit végig a film közben néztem, hogy vajon kié lesz a páma. Ez a legnagyobb bizalma a filmnek. Melyik hajtóerő fog győzni? Kiről derül ki, hogy fanatikus, és ki az, akiről nem? Azt talán nem is említettük a filmmel kapcsolatban, hogy számos Oscar-díjat nyert, ezek között a legjobb filmnek járó Oscar-díjat 1982-ben, de nem kéne elfelejteni azt sem, hogy ez a film nyerte el a legjobb filmzene Oscar-díját, méghozzá Vangelis személy szerint, ezért a filmzenéért, amely méltán lett világhírű klasszikus. Én már legalább 8-szor láttam ezt a filmet. Ez a film valóban egy olyan film, amit akárhányszor meg lehet nézni, mert annyira jó film. Tehát egyszerűen egy megunhatatlan filmről van szó. És hogyha van film, amit szinte a hátán visz a zene, akkor Vangelisnek ez az előbb hallott zenéje, ez tényleg az a zene, és az a film. Tehát legalább annyira a filmnek a védjegye az a nyitó képsor, ahogyan fehér ruhában a fehér habokat magából kilökő tenger mellett futnak ezek a Cambridge diákok a város felé, és hát közben meg ez a Vangelis zene, tehát ez szinte védegye a filmnek, és majdnem annyit ér, mint az egész film, és tényleg szóval itt ez az a film, amikor így nehéz eldönteni, hogy miért többet maga a filmzene, vagy az egész többi. Jó, a filmből. De zseniális, mert a maga a film is annyira, de annyira klasszikus, és annyira brit, hogy hát mondjuk a Daily Keith az egy táv. Ez egy távfutás, távfutó verseny, és mondom, a valóság elemei azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdagon megtalálhatóak a filmben. Konkrétan Harold Abrahams valóban megfutotta a Daily Keith-t, ami egy 700 éves rekord. Tehát egy 700 éves rekordról van szó. Mondjuk-e, hogy néz ki ez a futás? Hát egy belső udvar az amit egyetem, körbe kell futni. Az egyetem egy udvar. Hát az egyetem Keith kollégiumának az udvara, amit körbe kell futni. Ahol van egy toronyóra, igen, és amíg az 12-t üt, ki az, aki a 12. ütés előtt beér, a körbefutja az udvar. De most képzeljétek el, hogy az 1200-as években, tehát a 13. században állították be azt a rekordot, akkor még könyörgöm. Lehet, hogy a toronyóra máshogy járt. Tehát könyörgöm, akkor még állt az Árpád ház. Tehát, hogy akkori rekordot dönti meg Harold Abrahams, és aztán kiút nem csak ő, hanem Eric Liddell is az 1924-es Párizsi olimpiára, és hát ugyanabban a számban nevezik őket, a 100 méteres férfi síkfutásban, és itt tényleg fölmerül az a kérdés, hogy itt van két figura. Az egyik a szenvedélyből fut, hitből fut, ez Eric Liddell, a másik az pedig a profizmusban hisz, és a képességeinek a tökéletessé csiszolásában hisz, és valóban Harold Abrahams volt az első brit, nem csak az első brit, aki 100 méteres síkfutásban aranyérmet nyert, de tulajdonképpen az utolsó előtti is, mert ezt ő utána csak Linford Christie tudta megismételni, hanem ő volt az első, aki profi edzőt alkalmazott, bár ő maga amatőr maradt. Ugye az első bejátszásban fölmerült ez az egyik szál a vitába, hogy a profi sport és az amatőr sportnak a na, hát igen. És itt tényleg arról volt szó, hogy 100 méteren mind a ketten indulnak, és vajon ki fog nyerni, aztán később erre nem került sor, tehát nem győződhettünk meg róla, hogy ki nyer ebben a versenyben. Szerinted ki nyert volna? Melyik verseny? Hát, hogyha valóban, mivel hogy nem az egyikük 100 méteren indult, a másikuk végül 400 méteren indult el, igen, mert hogy ugye vasárnap nem volt hajlandó futni, és ebből volt az ő konfliktusa is, amit nem sokára majd hallhattok. Szerintem de hogyha mindkettő elindult volna, akkor ki nyert volna? Szerintem Eric Liddell nyert volna. Szerintem Eric Liddell nyert volna, és ez volt a módja annak, hogy mindketten olimpiai bajnokok legyenek, és ez a nagy dicsőség Nagy-Britanniának igazából. Eric Liddell a makacságával, és a kitartásával, és azzal a meggyőztethetlen belső meggyőződéssel, hogy ő nem fog vasárnap futni, ezzel ért el két aranyat. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Harold, aki itt egy ilyen nem a vallástól hajtott embert játszik, hanem azért akar bizonyítani, mert ő zsidó, legalább annyi ilyen vallásos mozdulatot produkál, felrakja a talizmánt, amit a mestere kér. Igen, a nyakába, az nem vallásosság. És gyakorlatilag előtte ez egy gyónást produkál, miközben az edzője gyúrja, közben ott ül mellette a legjobb barátja, és gyakorlatilag egy gyónást produkál neki.